Книга «Числа», розділ 12. Марія ж з Аароном нарікали на Мойсея за жінки-кушійки. Він бо взяв жінку-кушійку. І говорили: «Чи тільки ж до Мойсея промовляв Господь? Хіба й до нас не говорив він?» Господь почув те. З Мойсея ж був собі вельми тихий чоловік, понад усіх людей на світі. Тож зараз і сказав Господь до Мойсея, Аарона та до Марії: «Вийдіть ви троє, ідіть до намету зборів». І вийшли вони троє, і зійшов Господь у хмарному стовпі, ставши коло входу в намет, і покликав Аарона і Марію. І коли вони вийшли обоє, сказав: «Ось, слухайте мої слова. Якби хтось із вас та був пророком, я б, Господь, у видінні об'явився йому, і в сні говорив би з ним. Не так слуга мій, Мойсей. Він повіреник у всьому моєму домі. Устами до уст розмовляю я з ним, і ясно, не загадками. І бачить він образ Господній. Як же то ви посміли нарікати на Мойсея, на слугу мого?» І палаючи гнівом супроти них, відійшов Господь. Скоро ж хмара відступила від намету зборів. Марія зробилась білою, мов сніг, від прокажи. Обернувся Аарон до Марії, аж вона прокаженна. Тож каже Аарон до Мойсея: «Пане мій, благаю тебе, не накладай на нас кару за гріх, що по-дурному вчинили ми. Молю тебе, нехай вона не буде, мов та мертва дитина, що вроджується на світ із напівзогнилим тілом». І закликав Мойсей до Господа словами: «Благаю тебе, Боже, уздорови її». Господь же сказав Мойсеєві: «А що, якби її батько плюнув їй у вічі, то чи не була б вона осоромлена на цілих 7 день? Тож нехай зачинять її на 7 день поза табором, а потім нехай приймуть назад до себе». І відокремили Марію на 7 днів за табором. Народ не вирушав у дорогу, аж поки вона не повернулася. Потому ж народ вирушив із Хацероту та й отаборився у Паран-пустині.